چھے تھیر دور دو کن مشینو مزن تھو پے وڑا چھوٹ پے دا کن چھے ای تھیر دور دو کن مشین او مزن تھوپ وڑا چھوٹ پیدا کن۔